पूर्व पक्ष कहा अर्थवाद वाक्य विग्रह का कथन नहीं करते हैं क्योंकि अर्थवाद वाक्य अन्यार्थक है। तो सिद्धांत कहा कि वस्तु का स्थिति को कहने के लिए अन्यार्थक अनन्यार्थक ये आवश्यक नहीं है। अगर ज्ञान हो रहा है तो वस्तु का सद्भाव, और ज्ञान नहीं हो रहा है तो वस्तु का असद्भाव, यही प्रमाण है। जैसे रास्ता में जा रहा है अन्यार्थम, किंतु वहाँ पथि पतित तृण पर्ण आदि उसका ज्ञान हुआ तो अस्थि निश्चय होता है, तो अन्यार्थ होने पर भी गमन ये दर्शन हुआ तो तृण का वो निश्चय हो गया। पूर्व पक्ष इसमें कहा कि ये विषम उपन्यास है क्योंकि तृण पर्ण आदि तो प्रत्यक्ष दिखते हैं, देवताओं का विग्रह ऐसा कहाँ प्रत्यक्ष दिखता है, तो इसलिए ये दृष्टांत तो आपका समान नहीं हुआ। इसके ऊपर टीका में कहता है सिद्धांति, ननु अवांतर वाक्येन विग्रहादि प्रत्ययो अस्तु इत्यतः नहीति। अवांतर सिद्धांति कहता है कि अवांतर वाक्य एक होता है, महावाक्य दूसरा होता है। अवांतर वाक्य से विग्रहादि का प्रत्यय हो और महावाक्य में ये मिल करके निंदा स्तुति इत्यादि अन्यर्थक हो, ये जो अर्थवाद वाक्य होते हैं उनका एक अवांतर अर्थ रहेगा एक महाअर्थ रहेगा। अवांतर अर्थ विग्रह आदि का कथन कर देंगे, महाअर्थ हो जाएगा स्तुति निंदा पर हो जाएगी। तो सिद्धांत ऐसा कहने से पूर्व पक्ष भाष्य में कराए नहीं महावाक्य अर्थ प्रत्याय के वाक्यां अवांतर वाक्य से पृथक प्रत्यायकत्व अस्ति। अवांतर वाक्य में महावाक्य में अर्थ का ज्ञापन करवाने वाले जो अवांतर वाक्य इनका पृथक प्रत्यायकत्व कुछ अलग अर्थ को पृथक कहते हैं ऐसा नहीं है। अवांतर वाक्य का वही कार्य है कि महावाक्य में अर्थ का ज्ञापक होंगे, महावाक्य का अंशभूत होकर के वहाँ अन्वय को प्राप्त करके अर्थ को कहेंगे, और उनका एक अलग पृथक अवांतर वाक्य का भी एक अर्थ ऐसा नहीं है। पूर्व पक्ष कहता है और दृष्टांत तो देता है यथा न सुरां पिबेत इति नयवती वाक्य। तो ये पूर्व पक्ष कह रहा है कि न सुरां पिबती ये एक वाक्य है जिस वाक्य में नय है, और ये वाक्य का एक ही महाअर्थ है। तो पदत्रय संबंधात सुरापान प्रतिषेध एव एको अर्थो अवगम्यते। इस वाक्य में नय है, सुरा है, पिबेत है, तीन पद मिलकर के सुरापान प्रतिषेध एक अर्थ ये वाक्य से पता चलता है। अगर आप कहेंगे कि नय को अलग करिए बाकी दो पद का एक अलग अर्थ आएगा, नय के साथ मिलकर के एक महावाक्य अर्थ आएगा, तब नय को छोड़ने से बाकी दोनों शब्द का अर्थ हो जाएगा सुराम पिबेत। वैसा है कि विधि अवांतर वाक्य कहेगा और न सुराम पिबेत ये महावाक्य होगा, ऐसा होगा फिर तो। किंतु यहाँ तो ऐसे सुराम पिबेत ऐसा कोई विधि नहीं होता है। एक एव अर्थो अवगम्यते न पुनः सुराम पिबेत इति पदद्वय संबंधात सुरापान विधिर अस्तपि। तो न को छोड़ करके खाली सुराम पिबेत पदद्वय को लेकर के अवांतर अर्थ निकालेंगे सुरापान का विधि, ऐसा नहीं है यहाँ। ये पूर्व पक्ष कहा कि सिद्धांत कहा कि अवांतर वाक्य का अलग अर्थ महावाक्य का अलग अर्थ, अवांतर वाक्य विग्रह को कहेंगे महावाक्य तो निंदा स्तुति पर को हो जाएगा। पूर्व पक्ष कहा इस प्रकार नहीं होता है, जैसे न सुराम पिबेत यहाँ कोई अवांतर वाक्य अर्थ महावाक्य अर्थ नहीं है। सिद्धांत उसके ऊपर कहेगा टीका में सुरापान प्रत्ययोपि स्यात्, अर्थात सुरापान शब्द दो अलग लेकर के कहेंगे तो ये भी एक विधि हो जाए, ये पूर्व पक्ष कहा था, इसी का स्पष्टीकरण। टीका में सिद्धांति कहता है पदैक वाक्यत्व वाक्यैक वाक्यत्व वैषम्यात मैवम। दो प्रकार की एक वाक्यता होता है कि पदैक वाक्यत्व एक वाक्यैक वाक्यत्व। पदैक वाक्यत्व जैसे सारे अर्थवाद का अर्थ हो गया या तो प्रशंसा अथवा निंदा, अब ये एक पद हो गया प्रशंसा, अभी एक पद प्रशंसा जाकर के विधि वाक्य के साथ मिलकर के एक वाक्यता होगा, इसको कहते हैं पदैक वाक्यता। एक पद पूरा अर्थवाद एक पद हो गया प्रशंसा, ये जाकर के विधि वाक्य के साथ मिलेगा। और दूसरा होता है वाक्य एक वाक्यता, ये भी एक वाक्य है वो भी एक वाक्य है, दोनों मिल करके एक वाक्य होंगे। जैसे प्रयाज संबंधी तो ये बरहिर यजेत, बरहिर यजति, तनुपातम यजति, स्वाहाकारम यजति, ईड़ो यजति, ये सब वाक्य है। ये वाक्य वेदर्श पूर्ण मासाभ्याम यजेत स्वर्ग काम, ये वाक्य वो वाक्य भी वाक्य एक वाक्यता होगा, मिल करके एक वाक्य होंगे। इस प्रकार की दो प्रकार की अन्वय होता है। तो पदेक वाक्य तो वाक्य एक वाक्य तो वैषम्यत तो होने से आप जो ऐसा कह दिए ऐसा नहीं होगा, अर्थात अर्थवाद अपने में पहले एक वाक्य होगा तो फिर जाकर के विधि वाक्य के साथ एक वाक्य होगा, ये दोनों अलग अलग प्रकार की है। भाष्य में अत्र उच्यते सिद्धांति कहता है विषम उपन्यास, आपने जो दृष्टांत दे दिए सुराम न सुराम पिबेत, ये विषम उपन्यास। युक्तम यत सुरापान प्रतिषेध पदान्वयस्य एकत्वात् अवान्तर वाक्यार्थस्य अग्रहण, ये बात ठीक है। युक्तम यत क्या युक्त है, सुरापान प्रतिषेध का विषय में, सुरापान प्रतिषेध है पद अन्वयस्य एकत्वात्, सब मिल करके न सुराम पिबेत मिल करके पद अन्वय एक होता है। पूर्व पक्ष कहता था कि यहाँ भी आप एक अवान्तर मान लीजिए सुराम पिबेत, एक महाअर्थ मान लीजिए न सुराम पिबेत, सिद्धांत कहता है कि हम वहां इस प्रकार नहीं कहते हैं, वहां तो तीनों पद मिल करके एक होता है। पद अन्वयस्य एकत्वात् अवान्तर वाक्यार्थस्य अग्रहणम्, यहाँ कोई अवान्तर वाक्यार्थ है ही नहीं। और विधि उद्देश्यार्थवाद योस्तु अर्थवाद स्थानी पदानि पृथक अन्वयम वृतांत विषयम प्रतिपद्य अनंतरम कैमर्थ्यवशेन कामम विधेह स्थावकत्वम प्रतिपद्यन्ते। विधि उद्देश्य अर्थवाद यो, विधि वाक्य में जो अर्थवाद कहा गया है, विधि उद्देश्य अर्थवाद योस्तु अर्थवाद निंदा अथवा स्तुति परक अर्थवाद योस्तु अर्थवाद स्थानी पदानि, अर्थवाद वाक्य में जो सब पद है उनका पृथक अन्वय होता है परस्पर में, केवल अर्थवाद वाक्य में जो सब पद है उनका परस्पर अन्वय होता है। किस विषय को कहते हैं, कहते हैं वृतांत विषय, वृतांत के लिए पहले कहा था भूतार्थ, तो भूतार्थ विषय जो विद्यमान विषय को कहेंगे, तो वृतांत विषय प्रतिपद्य तो कह करके अनंतरम, ये क्या चीज को कहते हैं, ये सब अन्वय हो करके ये सब क्या कहते हैं, अनंतरम कैमर्थ्य वशे न, फिर ये किसके लिए है, परस्पर में अन्वय होकर के एक अर्थ को कहे ये अर्थ किसके लिए है, ऐसा प्रश्न होने से कैमर्थ्य तो ये को अर्थ हो यसे किम अर्थ तसे भाव कैमर्थ्य, ये किसके लिए है अथवा कस्मी इदम किमर्थ ये किसके लिए है, तो कैमर्थ्य वशे न कामम, ये मान लीजिए विधे है स्थावकत्व प्रतिपद्यन्ते, विधि का स्थावक है ऐसा उनको मतलब व्यवहार होते हैं। अर्थात तो अर्थवाद वाक्य में जो पद है वो पहले अन्वय होकर के एक भूतार्थ को कहते हैं, आगे विधि वाक्य के साथ मिलकर के विधि वाक्य का स्थावक बनते हैं, ये दो यहाँ होता है। टीका में नय पदम एकम यदा सुराम पिबेत इति पदाभ्याम अन्वेति तदा पदैक वाक्यम एक वाक्यार्थ अनुभवम करोति। सिद्धांत कहता है पूर्व पक्ष प्रति उदाहरण दे दिया था न सुराम पिबेत, वहां एक सुराम पिबेत एक अवान्तर वाक्यर्थ मान लीजिए, न को लेकर के महावाक्यर्थ मान लीजिए, सिद्धांत कहते हैं वहां ऐसे नहीं होगा। नय पदम एकम यदा सुराम पिबेत इति पदाभ्याम अन्वेति तदा पदैक वाक्यम एक वाक्यर्थ अनुभवम करोति, मिल करके नय एक पद हो गया सुराम पिबेत एक दो पद का अर्थ अलग हो गया, ये मिल करके पदैक वाक्यम नय पद बाकी दो पद के साथ मिल करके पदैक वाक्यम हो करके एकमेव अर्थानुभवम करोति, एक अर्थ ही आता है अर्थात सुरापान निषिद्ध। न तो पदद्वयम् पृथक सुरापानम् बोधयति, नए को छोड़ करके सुराम पीबेत ये दो पद लेकर के अवान्तर अर्थ ले लेंगे तो सुरापान का विधि मानना पड़ेगा। तो न पुनः ऐसा न तो पदद्वयम् सुराम पीबेत इति पदद्वयम् पृथक सुरापान का बोधन नहीं करते। क्यों? अगर ये सुराम पीबेत कह करके दो पद का अलग अर्थ निकालेंगे, ये दोनों मिल करके विधि करेंगे तस्य विधो, अगर सुराम पीबेत ऐसे विधि हो जाएगा फिर न सुराम पीबेत वो विधि को निषेध कैसे करेगा। तो तस्य विधेव निषेध अनुपपत्तेर, फिर न सुराम पीबेत ऐसे निषेध नहीं कर पाएंगे। निषेध अनुपपत्तेर वाक्यार्थ अनुभवम प्रति अद्वारत्वात्, इसलिए सुराम पीबेत इस प्रकार के अवान्तर वाक्य का अर्थ करेंगे तो जो महावाक्यार्थ है न सुराम पीबेत उसके प्रति ये अवान्तर वाक्यार्थ द्वार नहीं बनेगा। ये तो न सुराम पीबेत, ये तो सुराम पीबेत को निषेध करेगा तो ये अवान्तर उसका घटक कैसे बनेगा, ये तो उसका विरोधी हो गया। इसलिए जो मुख्य वाक्यार्थ अनुभव के प्रति ये जो अवान्तर वाक्य सुराम पीबेत ये द्वार नहीं बनेगा। अवान्तर वाक्य वही होता है जो मुख्य वाक्यार्थ बोध के लिए द्वार बनता है। यहाँ सुराम पीबेत ये मुख्य वाक्यार्थ न सुराम पीबेत प्रति द्वार नहीं बनेगा। और अर्थवादस्तु जो अर्थवाद वाक्य होते हैं भूतार्थ संसर्गम स्तुति द्वारम बोधयन विधिना वाक्यक वाक्यताम भजत इति अस्ति विग्रहादि अनुभव इत्यर्थ। जो ये अर्थवाद वाक्य है भूतार्थ संसर्गम, पहले अवान्तर अर्थ भूतार्थ जो विद्यमान अर्थ है उस अर्थ में पदों का संसर्ग अन्वय होकर के स्तुति का द्वार बनते हैं, अलग एक अर्थ ला करके स्तुति का द्वार बन करके स्तुति द्वारम बोधयन विधिना विधि वाक्य के साथ वाक्यिक वाक्यतम भजतः, विधि वाक्य के साथ फिर एक वाक्यता को प्राप्त करके अस्ति विग्रहादि अनुभव, अवान्तर वाक्य से विग्रहादि का अनुभव होता है। तो अवान्तर वाक्य का अर्थ रहा अलग और वो मुख्य वाक्य का घटक बनेंगे। अभी पूर्व पक्ष कह रहे हैं ननु अर्थवादस्थ पदानाम अवान्तर संसर्ग बोधकत्वं विना साक्षात एव विध्यन्वयो अस्तु तत्रह। सिद्धांत कह दिया कि ये जो पद होते हैं अर्थवाद में इनका एक अवान्तर अर्थ रहता है, ये सारे अर्थवाद वाक्य का पद मिलकर के एक अवान्तर अर्थ को कहते हैं, ये अवान्तर अर्थ फिर विधि वाक्य के साथ एक वाक्य होता है। पूर्व पक्ष कहता है कि ये सब आपस में क्यों मिलते हैं, ये सब प्रत्येक पद विधि वाक्य के साथ अलग अलग हो जाए। जैसे दृष्टांत देते हैं अरुणया पिंगाक्षा एक हायन्या गवा सोमम क्रीणाति, ये प्रत्येक पद क्रीणाति के साथ अन्वय हो जाते हैं। इसी प्रकार की अर्थवाद वाक्य में जो सब पद है वो सीधा प्रत्येक विधि वाक्य के साथ एक हो, आप पहले अवान्तर वाक्य अर्थवाद वाक्य का पदों को एक करते हैं फिर विधि वाक्य के साथ मिला करके अन्वय करते हैं, तो इनको मिला था क्यों, तो ये पूर्व पक्ष का प्रश्न है। ननु अर्थवादस्थ पदानाम अवान्तर संसर्ग बोधकत्व बिना, अर्थवाद में वाक्य में जो पद है उनका अवान्तर संसर्ग बोधकत्व न हो, परस्मर में पहले न मिले, साक्षात एवं विधि अन्वय वस्तु विधि वाक्य के साथ साक्षात अन्वय हो जाए। तत्रह सिद्धांति कहता है यथा हि वायव्यम श्वेतम आलभेत भूतिकाम, ये विधि वाक्य हो गया। वायव्यम वायु देवता अवश्य वायु ऋतु पितृ ससो यथ, तो वायव्यम हो जाता है, तो वायव्यम अर्थात वायु देवता के लिए श्वेत पशु का आलोभन करे भूतिकाम, जो भूति ऐश्वर्य चाहता है। इति अत्र विधि उद्देश्य वर्तीनाम वायव्यादि पदानाम विधिना संबंध, विधि वाक्य में है वायव्यम श्वेतम आलभेत भूतिकाम, इसमें ये विधि उद्देश्य वर्तीनाम विधि उद्देश्य विधि वाक्य, विधि वाक्य में होने वाला जो वायु आदि पदार्थ, तो वायव्यम वायु देवता अवश्य, तो इसमें जो वायु बोल करके शब्द है वो सीधा विधि के साथ संबंध हो जाता है, अर्थात तो पशु आलोभन करना है वायु देवता के लिए, वायु देवता का सीधा अन्वय हो जाता है। तो विधि वाक्य का शब्द का तो विधि के साथ सीधा अन्वय होगा, किंतु जो अर्थवाद वाक्य में है नैवम, अर्थवाद वाक्य क्या है, वायुर्वेग से पिष्ठा देवता वायुमेव स्वेन भागधेयेन उपधावती स एव एनम भूति गमयति। वायुर्वेग से पिष्ठा देवता, वायु शीघ्रगामी देवता है, तो क्षिप्र को आदेश हो जाता है क्षिप्र, बच जाएगा क्षिप्य, र अंश चला जाएगा, पर में इष्ठन प्रत्यय होने से ये स्थूल दूर युव रस्व क्षिप्र क्षुद्राणाम यणादि पर पूर्वस्य च गुणः, ऐसे सूत्र से, ऐसे सूत्र से क्षिप्र में यणादि पर र चला जाएगा और बच जाएगा क्षिप पूर्वस्य च गुण क्षेप, आगे इष्ठन क्षेपिष्ठा, वायु क्षेपिष्ठा देवता क्षिप्रगामी देवता है। वायुम एव स्वेन भागधेयेन उपधावती, जो वायु को स्वेन भागधेयेन, वायु का भाग लेकर के जो वायु देवता को उपधावती अर्थात जो उसको पूजा करता है, स स वायु एव एनम एनम यजमानम भूतिम गमयति प्रापयति, वो वायु ये यजमान को भूति प्राप्त करवाएगा, भूति अर्थात ऐश्वर्य, जो यजमान वायु को अपना भाग दे करके पूजा करेगा वो वायु इसी यजमान को ऐश्वर्य प्राप्त कराएगा। इति ऐसाम अर्थवादगतानाम पदानाम, ये अर्थवाद वाक्य का पद है। पूर्व पक्ष क्या कह रहा है, ये सब पद प्रत्येक श्वेतम आलभेत जो विधि है, अर्थवाद वाक्य का प्रत्येक पद वायव्यम श्वेत आलभेत, ये विधि वाक्य के साथ प्रत्येक शब्द जाकर के अन्वय हो, अर्थवाद वाक्य का प्रत्येक पद। सिद्धांत क्या कहता है कि अर्थवाद वाक्य जो हो गया वायुर्वेग क्षेपिष्ठा देवता वायुमेव स्वेन भाग अध्ययन उपधावती, ये जो वाक्य का ये सारे वाक्य मिल करके हो गया कि वायु उसको शीघ्र फल दे देगा, ये प्रशंसार्थ हो गया। अब वो विधि वाक्य तो वायव्यम श्वेतम आलभेत भूति काम, ये वाक्य के साथ ये अर्थवाद प्रशंसा ये जाकर के एक वाक्यता को हो जाएगा। पूर्व पक्ष कहता कि अर्थवाद वाक्य का प्रत्येक पद अलग अलग विधि वाक्य के साथ एक वाक्य हो, सिद्धांत कहता है कि देखिए ये हम दृष्टांत देते हैं, यहाँ इस प्रकार के नहीं होगा। नहीं टीका में टीका में साक्षात अन्वय अयोगम दर्शयति, विधि वाक्य का पदों का अर्थवाद वाक्य का पदों का विधि वाक्य के साथ साक्षात योग नहीं होता है, इसको दिखाता है सिद्धांति। भाष्य में नहीं भवति वायुर्वेय आलभेत इति, वायुर्वेय आलभेत वायु देवता के लिए आलोभन करे, वो तो होता है विधि वाक्य में, अर्थवाद वाक्य का हो गया वायुर्वेय क्षेपिष्ठा देवता, अभी आलोभेत तो हो गया विधि, अभी वायु का अन्वय आलोभेत के साथ होगा, क्षेपिष्ठा का अन्वय आलोभेत के साथ होगा, अर्थात वायुर आलोभेत वायु आलोभन करे, अर्थात यजमान नहीं वायु आलोभन करे, इस प्रकार की सब अर्थ होगा। सिद्धांत कहता है कि नहीं भवती वायुर्वेयी आलोभेत क्षेपिष्ठा वे आलभेत देवता व आलभेत, इस प्रकार की अन्वय नहीं होता है इत्यादि। वायु स्वभाव संकीर्तनेन तु अवांतरम अन्वय प्रतिपद्य एवं विशिष्ट दैवत्यम इदम कर्म इति विधिम स्तुवन्ति। तो ये सब अर्थवाद वाक्य का क्या करते हैं पद सब, कहते हैं वायु स्वभाव का संकीर्तन करते हैं, वायुर्वेय क्षेपिष्ठा देवता ये उसका स्वभाव कहते हैं करके अवांतरम अन्वयम प्रतिपद्य। अभी अर्थवाद वाक्य का शब्द सब मिलकर के अवांतर अन्वय हो गया कि क्या उसका अर्थ हुआ, एवं विशिष्ट दैवत्यम इदम कर्म, ये जो वायव्यम श्वेतम आलभेत भूति काम ये कर्म है ये विशिष्ट दैवत्यम, तो विशिष्ट देवता यस्य इति, देवता से यही प्रत्यय होने से दैवत्यम हो जाएगा, अर्थात ये जो वायु देवता संबंध का कर्म ये विशिष्ट देवता मतलब विशिष्ट कर्म है, तो विधि का स्तुति करते हैं। टीका में अर्थवादात सर्वत्र स्वार्थ ग्रहणम आशंक्य अर्थवादान विभजते। अभी पूर्व पक्ष कहेगा तो अभी अर्थवाद का स्वार्थ है आप ऐसा कहते हैं तो अर्थवाद का स्वार्थ फिर सर्वत्र हो। सिद्धांत कहता है कि अर्थवाद का स्वार्थ सर्वत्र नहीं होता है। अर्थवाद तीन प्रकार के होते हैं तो तीन प्रकार में उसमें जो भूतार्थवाद वही स्वार्थ को कहते हैं। भाष्य में तद यत्र स्व अवांतर वाक्यार्थ प्रमाणांतर गोचरो भवति तत्र तद अनुवादेन अर्थवाद प्रवर्तते। अवांतर वाक्य का अर्थवाद वाक्य का जो शब्द है उसे मिल करके एक अवांतर वाक्यार्थ लाते हैं। वो अवांतर वाक्यार्थ अगर प्रमाणांतर से ज्ञात है तो प्रमाणांतर ज्ञात हो जाएगा तो ये अर्थवाद भी अनुवाद माना जाएगा। तत्र तद अनुवादेन अर्थवाद प्रवर्तते क्योंकि अर्थवाद तीन प्रकार के होता है। विरोधे गुणवाद स्यात् अनुवादो अवधारिते भूतार्थवाद तद्धानाद दत्थवाद त्रिधामतः। तो यत्र अवांतर वाक्यार्थ अर्थात अर्थवाद वाक्य का अर्थ प्रमाणांतर का गोचर विषय होता है तत्र अर्थवाद तद अनुवादेन अर्थवाद प्रवर्तते अर्थवाद वाक्य वहां अनुवाद हो जाएगा। यत्र प्रमाणांतर विरुद्धस तत्र गुणवाद। तो जैसे आदित्य व यूप प्रमाणांतर से विरोध है आदित्य कहां यूप हो जाएगा यहाँ गुणवाद गुणवाद था प्रशंसा। टीका है तत् क्योंकि भाष्य में क्या तद यत्र तद का अर्थ टीका में कहते हैं तद का अर्थ तत्र तत्र का अर्थ अर्थवादेशु अर्थवाद में यत्र अग्निर्हिमस्य भेषजम अग्नि हिम के लिए आरामदायक है तो ये ज्ञात है तो होने से कहते हैं कि इत्यादि यहाँ तो ये अनुवाद हो गया। और आदित्य यूप तो आदित्य यूप ये कभी अभेद होगा आदित्य यूप कभी आदित्य हो जाएगा तो अभेद बाधित इति तेजस्वादि गुणवाद यहाँ प्रशंसा करते हैं। यूप जो है आदित्य जैसा चमकीला दिखता है तेजस्व तेजस्वित्वादि गुणवाद तेजस्वी यूप जो है आदित्य जैसा तेजस्वी। और आगे भाष्य में यत्र तु तद उभयम नास्ति अनुवाद भी नहीं है गुणवाद भी नहीं है तत्र किम प्रमाणांतर अभावात गुणवाद स्यात् आहुष्वित प्रमाणांतर अविरोधात विद्यमानवाद इति प्रतीति शरणैर विद्यमानवाद आश्रयणीयो न गुणवाद। यत्र तु तद उभयम नास्ति गुणवाद भी नहीं है और अनुवाद भी नहीं है नहीं है तो तत्र किम प्रमाणांतर अभावाद गुणवाद प्रमाणांतर नहीं है प्रमाणांतर होता तो अनुवाद हो जाता प्रमाणांतर नहीं है तो क्या गुणवाद मानेंगे प्रमाणांतर अभावाद गुणवाद मानेंगे। आहुस्वित प्रमाणांतर अविरोधात प्रमाणांतर का विरोध नहीं होने से विद्यमानवाद भूतार्थवाद तो या तो गुणवाद मानेंगे क्योंकि दूसरा प्रमाणांतर नहीं है प्रमाणांतर होता तो अनुवाद हो जाता प्रमाणांतर नहीं है तो गुणवाद मानेंगे अथवा प्रमाणांतर है किंतु उसके साथ विरोध नहीं है विरोध नहीं है तो भूतार्थवाद विद्यमानवाद इति इस प्रकार की विचार करके प्रतीति शरणीर प्रतीति हो रहा है तो विद्यमानवाद आश्रयणीयो न गुणवाद अन्य प्रमाण नहीं है तो गुणवाद मान लेंगे कहता है तो कहते नहीं विद्यमानवाद मानेंगे अथवा भूतार्थवाद मानेंगे। टीका में यत्र वज्रहस्तः पुरंदरः इत्यादि मानांतर संवाद वज्रहस्त पुरंदर अन्य प्रमाण से ज्ञात है वेद को छोड़कर के नहीं है तो मानांतर संवाद नहीं है और किसी प्रमाण से विरोध है इंद्र का हस्त में वज्र है ये विरोध है अन्य किसी प्रमाण से विरोध भी नहीं है तो विसंवाद भी नहीं है न जहाँ नहीं है तत्र भूतार्थवाद इत्यर्थ अर्थवाद तीन प्रकार के हो गया इति विमृश्य इति अध्याहरण। भाष्य में जो दिया ना विद्यमानवाद इति प्रतीति शरण इति का अर्थ कहते हैं इति विमृश्य, विमृश्य विचार करके, इस प्रकार विचार करके। विग्रह अर्थवाद स्वार्थे भी तात्पर्यवान। अभी सिद्धांति ये अनुमान देता है विग्रह अर्थवाद, विग्रह अर्थवाद वाक्य अर्थात देवताओं का विग्रह है ऐसा जो अर्थवाद वाक्य कहते हैं वो स्वार्थ में प्रमाणवान है, स्वार्थे प्रमाणवान तात्पर्यवान योग्य साध्य। हेतु देते हैं अन्य परत्वे सति अज्ञात अबाधितार्थक शब्दत्वात्, हेतु हो गया। तो ये जो विग्रह कहने वाले अर्थवाद वाक्य है वो स्वार्थ में प्रमाण है, क्यों है, क्योंकि ये वाक्य अन्य परक है, अन्य परक है तो अर्थवाद सिद्ध हुआ, और अज्ञात अर्थ को कहता है, अज्ञात अर्थ को कहता है तो अनुवाद होगा नहीं होगा, और अबाधित अर्थ को कहता है, अबाधित अर्थ को कहेगा तो गुणवाद होगा, गुणवाद जहां विरोध होता है, जो अबाधित अर्थ को कहेगा बाधित अर्थ नहीं है तो ये गुणवाद होगा नहीं, नहीं होगा, तो ये अनुवाद भी नहीं हुआ गुणवाद भी नहीं हुआ, तो नहीं होने से ये भूतार्थवाद होगा सिद्धांति कहता है। प्रयाज आदि वाक्यवत, तो प्रयाज आदि वाक्य जैसा ये अन्य प्रमाण से ज्ञात भी नहीं है, किसके साथ विरोध भी नहीं है, ये भूतार्थवाद। ये जो न्याय हुआ अर्थवाद में भूतार्थवाद में मंत्र में भी ऐसे है, क्योंकि सिद्धांति कहा था कि मंत्र अर्थवाद इतिहास पुराण लौकिक ये सब प्रमाण है कि देवताओं का विग्रह है। अभी पहले अर्थवाद को प्रमाण कर दिया करके अभी कहता है कि मंत्र में भी ये समान बात है, भाष्य में इसको कहते हैं एतेन मंत्रो व्याख्यात, मंत्र में भी यही बात है अर्थात वो भी देवताओं का विग्रह को कहते हैं। अभी जो आप हेतु दिए अनुमान में अन्य परत्वे सती अज्ञात अबाधितार्थक शब्दत्वात्, ये जो हेतु दिए इसमें एक हो गया अन्य परत्वम, एक हो गया अज्ञात, एक हो गया अबाधित, ऐसे अर्थ होना चाहिए। अन्य परक शब्द होना चाहिए, अज्ञात अर्थक शब्द होना चाहिए, अबाधितार्थक शब्द होना चाहिए, ऐसे तीन अंश क्यों दिए हैं हेतु में, इसके लिए कहते हैं टीका में वेदांत अनुवाद गुणवादानाम निराशाय हेतु पदानि। वेदांत वाक्य को यहाँ अर्थवाद में न ले इसलिए कहते हैं अन्य परत्वे सति, जो वेदांत वाक्य है वो अन्य परक है, वेदांत वाक्य का स्वार्थ में तात्पर्य है, वेदांत वाक्य स्वार्थ में तात्पर्य है ना अन्य परक है, स्वार्थ में तात्पर्य है, तो यहाँ हेतु में कहा अन्य परत्वे सति इसलिए आप वेदांत वाक्य को नहीं लेना चाहिए, वो अर्थवाद नहीं है। और अनुवाद, अनुवाद क्यों कहते हैं, कहते हैं अज्ञात अंश जो हेतु में है अज्ञात, अज्ञात होगा तो अनुवाद होगा, अनुवाद का निराश करने के लिए अज्ञात कहा गया, और इसी प्रकार की अबाधित अर्थ कहा, अबाधित होगा तो गुणवाद होगा, गुणवाद कहाँ होता है जो बाधित अर्थ होता है, अबाधित कहने से ये गुणवाद भी नहीं है, इस सब का निराश करने के लिए हेतु में ये सब पद दिया है। अच्छा अभी सिद्धांती कहा कि अर्थवाद वाक्य प्रशंसा भी करते हैं और देवता का विग्रह को भी कहते हैं, तो पूर्व पक्ष कहता है कि उभय परत्व वाक्य भेद, तो दो बात को कहेंगे तो वाक्य भेद न से उभय परत्व वाक्य भेद। सिद्धांत कहता है अवान्तर अर्थस्य महावाक्यार्थ द्वारत्वात्, द्वारत्वात् पाठ है, अवान्तर वाक्यार्थ अलग है, देवताओं का विग्रह इत्यादि कह सकता है, महावाक्यार्थ अलग है, और जो अवान्तर वाक्य है वो कोई भिन्न अर्थ नहीं है, वो महावाक्य के लिए द्वार बनता है, महावाक्य हो जाएगा विधि वाक्य, अवान्तर वाक्य में देवताओं का विग्रह कहा जाता है, देवताओं का विग्रह अगर नहीं कहा जाएगा फिर विधि वाक्य किस देवता के लिए आप ये हवि अर्पण करेंगे, वो कोई देवता विग्रह नहीं है, ये हवि क्यों देंगे, फिर देवता तो विग्रह नहीं है तो शब्द है, शब्द के लिए थोड़ी कोई हवि दिया जाएगा, तो इसलिए अवान्तर वाक्य जो अर्थ कहते हैं वो महावाक्य का घटक है, अनुकूल है, ये कोई भिन्न अर्थ, दो स्वतंत्र अर्थ हो जाएगा तो वाक्य भेद होगा, ये कोई दोनों स्वतंत्र अर्थ नहीं है। अवान्तरार्थ से महावाक्यार्थ द्वारत्वात्, महावाक्यार्थ के लिए ये चाहिए, देवताओं का विग्रह ये सब चाहिए। विधि और सिद्धांत आगे कहता है कि विधि अनुपपत्या स्वर्गवत देवता विग्रहो अंगीकार्य इत्याह। जैसे स्वर्ग अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो विधि घटेगा नहीं, स्वर्ग काम यजे तो आप कहेंगे स्वर्ग क्या चीज है, स्वर्ग पद को स्वीकार, स्वर्ग का अर्थ को स्वीकार नहीं करेंगे तो विधि अनुपपत्ति हो जाएगा। अगर स्वर्ग कुछ नहीं रहेगा तो स्वर्ग काम यजे तो ये विधि फिर कैसे घटेगा, तो ये विधि अन्यथा अनुपपत्तिया स्वर्ग स्वीक्रियते। इसी प्रकार की सिद्धांत कहता है कि स्वर्गवत देवता विग्रह भी अंगीकार्य नहीं तो विधि अन्यथा अनुपपत्ति, देवताओं का विग्रह नहीं रहेगा तो वायुम श्वेतम आलभेत, ये वायु देवता का कोई विग्रह नहीं है उसके लिए आप श्वेत पशु का अर्पण करिए तो उसका विग्रह नहीं है, पशु के साथ क्या संबंध होगा, तो इसलिए कहते हैं ये भी मानना पड़ेगा नहीं तो विधि अनुपपत्ति हो जाएगी। भाष्य में अपिच विधि भी रेव इंद्रादि दैवत्यानि हविंसी चोदयद चोदयद भीर अपेक्षितम इंद्रादीनाम स्वरूपम। विधि भी विधियों के द्वारा इंद्रादि देवता दैवत्यानि हविंसी चोदयद भी, इंद्रादि देवता है जिस हवि का ऐसे हवि का विधान करते हुए विधियों के द्वारा, वो विधि सब इंद्रादि देवता के लिए हवि विधान करता है, वो सब के द्वारा अपेक्षित है इंद्रादि नाम स्वरूपम। अगर इंद्रादि का कोई विग्रह नहीं है ये सब हवि किसके लिए दिया जाएगा, ये व्यर्थ है। तो इसलिए विधि अन्यथा अनुपपत्ति भी इंद्रादि का ये शरीर चाहिए। टीका में ननु पूर्व पक्ष कहता है कि क्लेशात्मके कर्मणि विधि ही फलम बिना अनुपपन्नमिति भवतु यन्न दुखेन संभिन्नम इति अर्थवाद सिद्ध स्वर्गो विधि प्रमाणकम्। विधि अन्यथा अनुपपत्ति हो जाएगा इसलिए देवता का विग्रह स्वीकार करना पड़ेगा, देवता का विग्रह नहीं रहने पर विधि अनुपपत्ति नहीं होगा सिद्धांति कहा। पूर्व पक्ष कहता है कि स्वर्ग प्राप्ति अर्थात विधि के अनुसार अनुष्ठान नहीं करेंगे तो स्वर्ग प्राप्ति नहीं होगा, तो स्वर्ग अन्यथा अनुपपत्या विधि सार्थक हो जाएगा। आप कहते हैं कि देवताओं का विग्रह नहीं मानने से विधि सार्थक नहीं होगा, तो पूर्व पक्ष कहता है कि स्वर्ग पदार्थ ये स्वीकार नहीं होने से विधि व्यर्थ होगा, स्वर्ग के लिए विधि चरितार्थ हो जाएगा, तो अगर विधि चरितार्थ हो गया स्वर्ग के लिए तो फिर विग्रह क्यों चाहिए। आप कहते हैं कि विग्रह नहीं होगा तो विधि चरितार्थ नहीं होगा, विधि तो स्वर्ग के लिए चरितार्थ हो जाएगा, स्वर्ग अर्थात स्वर्ग प्राप्ति होगा यजमान को, तो फिर आपको ये देवता क्यों चाहिए विधि के लिए, विधि चरितार्थ को आक्षेप कर रहे हैं। तो स्वर्ग मतलब विधि नहीं होगा तो स्वर्ग नहीं होगा, तो उसी से स्वर्ग के चलते विधि उपपत्ति हो गया। अब दूसरा और एक अर्थापत्ति लगाएंगे, देवताओं का विग्रह नहीं होगा तो विधि नहीं बनेगा, ये क्यों, विधि तो स्वर्ग के लिए चरितार्थ हो गया, तो ये पूर्व पक्ष कह रहा है। ठीक है, हमें क्लेशात्मक है कर्मणि, कर्म क्लेशात्मक है, विधि का कोई फल नहीं रहेगा तो वो कर्म में कोई प्रवृत्त नहीं होगा, विधि अनुपपत्ति हो जाएगा, इसलिए फल क्या होगा, इति भवतु यन्न दुखेन संभिन्नम इति अर्थवाद सिद्ध स्वर्ग, यही विधि का फल है, यही विधि के लिए प्रमाण हो जाएगा। तो स्वर्ग अन्यथा अनुपपत्या तो ये विधि स्वीक्रियते, तो आप कहेंगे कि देवता आदि विग्रह अन्यथा अनुपपत्या विधि स्वीक्रियते, ये आवश्यक नहीं है, वो तो स्वर्ग अन्यथा अनुपपत्या विधि स्वीक्रियते ये हो जाएगा। तो विग्रह बिना विधे है का अनुपपत्ति, पूर्व पक्ष कहते हैं देवताओं का विग्रह नहीं रहा तो विधि में क्या अनुपपत्ति है, विधि तो स्वर्ग के लिए उपपत्ति हो जाएगा। ताम आह सिद्धांति उसको उत्तर देता है, नहीं भाष्य में नहीं स्वरूप रहिता इंद्रादयस चेतसी आरोपयितुं शक्यते, स्वरूप नहीं है जिन इंद्रादि का, उनका कोई विग्रह नहीं है, ऐसा कोई देवता का आप चित्त में आरोप नहीं कर पाएंगे। चित्त में कोई देवता का आरोप नहीं हो रहा है, आपको कहा जाएगा इंद्र एक शब्द स्वरूप है, कहेंगे शब्द को हम क्या ये पदार्थ देंगे, शब्द का इस पदार्थ के साथ क्या संबंध है, हम हभी देते हैं ना, ये इंद्र अगर एक शब्द होगा ये शब्द को ये हम हभी क्या देंगे, इंद्र एक विग्रह है हमारा बुद्धि में आएगा तब कहेंगे हाँ इंद्र के लिए हम आसन दे रहे हैं, पाद्य दे रहे हैं, अर्घ्य दे रहे हैं, ये प्रसाद हभी दे रहे हैं, ये संभव है। तो बुद्धि में पहले एक अगर अर्थ नहीं आएगा, अर्थ अर्थात विग्रह नहीं आएगा तो हभी प्रदान नहीं कर पाएंगे। भाष्य में नहीं स्वरूप स्वरूप रहिता इंद्रादयस चेतसी आरोपयितुं शक्यते न च चेतना अनारूढ़ा ये तस्य तस्य देवता ये हभी ही प्रदातुं शक्यते। जो देवता चित्त में आरूढ़ नहीं होगा उस देवता के लिए आप हभी कैसे देंगे, तो जैसा कहा जाएगा कि ये पदार्थ ले जाइए उन महाराज जी को दे करके आइए, और कहा जाएगा कि वो महाराज जी क्या है, कहते वो एक शब्द है, तो ये पदार्थ किसके लिए लेना है, शब्द के लिए क्या पदार्थ लेंगे, कहते चेतसी अनारूढ़ा ये चेत में चित्त में जो आरूढ़ नहीं होगा विग्रह तो तसे तसे देवता ही हभी प्रदातुम न च शक्यते नहीं दे पाएंगे। टीका में सिद्धांत कहता है कि उद्देश्य त्याग अनुपपत्या विग्रह नहीं रहेगा तो देवता को उद्देश्य करके त्याग अनुपपत्या नहीं हो पाएगा, इसलिए चेतसी आरोह अंगीकार्य चित्त में विग्रह देवतावान विग्रहवान देवता का आरोह चित्त में उसका प्रतिभात होना आवश्यक है अंगीकार्य इत्यत्र श्रुतिम अपि आह। इसमें श्रुति भी है चित्त में आरोहण होने से देवता के लिए हवि दीजिए, तो भाष्य में कहते हैं श्रावयति च श्रुति भी है यशे देवतायैर हविर गृहीतम स्याद तांग मनसा ध्यायत बसट करिष्यन। मनसा ध्यायत है मनसा ध्यायत बसट करिष्यन, जिस देवता के लिए हवि ग्रहण किए हैं तो ताम उस देवता को मनसा ध्यायत मन में ध्यान करे बसट करिष्यन बसट आगे करेंगे। अब देखे ना जहाँ हवन होता है अंतिम में एक बड़ा ऐसे उसको कहते हैं सूचक, उसमें एक नारियल रखते हैं धागा इत्यादि बांध करके उसमें तांबुलो इत्यादि रख करके सब रखते हैं, फिर अंतिम में बहुसठ कह करके उसको छोड़ देंगे, तो वो देवता को पहले हबीर रख करके बुद्धि में चिंता करना है आगे बहुसठ कह करके उसको अर्पण करते हैं। कभी हवन होता है तो देख सकते हैं ऐसा जो हवन इत्यादि होता है ना इसको कर्म में थोड़ा बहुत रुचि रखना है, बाकी जगत में सारे प्रपंच में तो रुचि रखेंगे ये आध्यात्मिक में इसमें रुचि नहीं, कहेंगे ये सब क्या है हम तो खाली वेदांत तो सुनेंगे, खाली वेदांत तो सुनने से तो ये भी सब आवश्यक है अर्थात चित्त को एकाग्र कराता है। अच्छा तो ये श्रुति भी कहती है तो जिस देवता के लिए हवि ग्रहण करते हैं उसको मन से ध्यान करिए उसका विग्रह होना चाहिए नहीं तो ध्यान कैसे करेंगे। टीका में अतस चेतसी आरोहार्थम विग्रह एष्टव्य चित्त में देवता को ध्यान करने के लिए विग्रह चाहिए, किंच विग्रह किसको नहीं चाहिए, जितना जिसका चित्त इतना सूक्ष्म हो गया जो निर्गुण ध्यान कर लेगा उसके लिए कोई विग्रह की आवश्यकता नहीं है। आज जीवो ये कर्म करेगा वो कहाँ निर्गुण ध्यान करेगा, अहम ब्रह्मास्मि आकाश का ध्यान करेगा, आकाशस्थ लिंगात आकाश ये ब्रह्म आकाश ब्रह्म इति आदेश आकाश को ब्रह्म बुद्धिया ध्यान करें ये कहाँ करेगा, तो कर्म को जो करता है अर्थात वो विचित्त उतना सूक्ष्म नहीं हुआ कि सूक्ष्म पदार्थ को भी ध्येय बना लेगा, इसलिए चित्त में आरोह होने के लिए कोई विग्रह पदार्थ चाहिए। किंच कर्म प्रकरण पाठात विग्रह प्रमिति ही प्रयाजवत कर्मांगत्वेन अंगीकार्या, ये दूसरा हेतु सिद्धांत कहते हैं कर्म का प्रकरण में पाठ हुआ जो सो वाक्य वो वाक्य से विग्रह की प्रमिति होती है, जैसे कर्म प्रकरण में वाक्य है प्रयाज के लिए तनुपातम यजति स्वाहकारम यजति इडो यजति, तो जैसे कर्म का अंगत्वेन प्रयाज को स्वीकार किया जाता है इसी प्रकार कर्म का अंगत्व न देवताओं का विग्रह को भी स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कर्म प्रकरण में प्रयाज वाक्य आए हैं ऐसे देवताओं का विग्रह कहने वाला वाक्य भी है। ताम बिना कर्म अपूर्व असिद्ध, जैसे प्रयाज नहीं करेंगे तो दर्श पूर्णमास फल नहीं देगा, इसी प्रकार की विग्रह वाला देवता का ध्यान नहीं करेंगे तो फिर वो कर्म का अपूर्व नहीं बनेगा। किंच और भी सुप्रसन्न विग्रहवत देवताम त्यक्त्वा शब्द मात्रम देवता इति भक्तिर अयुक्ता। सुप्रसन्न देवता का विग्रह को चिंतन नहीं करके उसको त्याग करके देवता केवल शब्द मात्र कितना भक्ति हो जाएगा, अरे देवता केवल शब्द मात्र उससे भक्ति नहीं होगा, कर्म करने वाले को भक्ति श्रद्धा नहीं होगा। जो कहते ना गुरुजी साक्षात शरीर में है और अभी तो गुरुजी का शरीर का शांत हो गया कहेगा तो कहेंगे अभी और उतना भक्ति वो नहीं कर पाएगा। बहुत ऊंचा है जिसको अनुभव हो गया तत्व तो का, उसका तो चाहे शरीर रहे ना रहे कोई फर्क नहीं है। तो जहां नहीं हुआ साक्षात विग्रह रहने से जैसा भक्ति होती है, विग्रह नहीं है तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ये भी दूसरा प्रमाण है, शब्द मात्रम देवता ऐसे कहेंगे तो भक्ति अयुक्ता भक्ति नहीं होगा। इसलिए तो ये पूरा शास्त्र में इतने सारे मतलब देवताओं का चैतन्य विग्रह तो छोड़िए, वो दर्शन नहीं होता है बोल के स्थूल विग्रह भी बनाते हैं। ये तो शिव जी है, ये हनुमान जी है, ये विष्णु भगवान है, ये राम जी है, कितना कहते हैं। भाष्य में नच शब्द मात्र अर्थ स्वरूपम संभवती शब्दार्थय और भेदात्। सिद्धांति दूसरा तर्क देता है, आप कहते हैं देवता शब्द मात्र है, अगर शब्द मात्र हुआ तो कुछ अर्थ नहीं रहा, तो फिर एक शब्द एक अर्थ ऐसा भेद कहाँ रहेगा। देवता इंद्र, ये इंद्र एक शब्द है और आप कहेंगे कि वही उसका अर्थ है, तो शब्द अर्थ में भेद कहाँ फिर हुआ, तो फिर अर्थ बोल करके क्या चीज रहेगा, शब्द अर्थ तो एक हो जाएगा। न तो शब्द मात्रम अर्थ स्वरूपम संभवति शब्दार्थ और भेद, शब्द और अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। आप कहेंगे कि इंद्र शब्द मात्र है वो तो फिर नहीं होगा। टीका में न च आकृति मात्रम शब्द शक्यमस्तु किम विग्रहेण इति वाच्यम। तो ठीक है, आपको शब्द अर्थ भिन्न होना चाहिए, शब्द हो गया इंद्र और आकृति आकृति अर्थात जाति, तो वो अर्थ हो जाए। अब शब्द अर्थ भिन्न हो गया, शब्द हो गया इंद्र अर्थ हो गया इंद्रत्व, तो शब्द अर्थ भिन्न हो गया, तो विग्रह मानना क्या जरूरत है। पूर्व पक्षी कहता है, तो सिद्धांती कहता है न च आकृति मात्रम शब्द शब्द शक्यम अस्तु किम विग्रहेण इति वाच्यम। विग्रह क्या आवश्यक है, आकृति ही शब्द का अर्थ हो जाएगा। सिद्धांत कहता है कि निर्व्यक्ति आकृत्य अयोगात, व्यक्ति नहीं है तो आकृति का क्या स्थान है। अगर इंद्र कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, इंद्र तो जाति, इसका आश्रय क्या होगा। घट नहीं है, घटत्व तो कुछ रहेगा, मतलब घटत्व तो का कल्पना फिर कैसा होगा। तो व्यक्ति चाहिए, आकाश को तो आकाश का जो ध्यान कर सकता है उसके लिए ये सब की आवश्यकता नहीं है। ये तो कहते हैं कि कर्म कर्म करने का समय में देवता का ध्यान करो, ये किसका कहते हैं कि मंद मध्यम अधिकारी के लिए। जो उच्च अधिकारी है, जो निर्गुण निराकार को धारण कर सकता है, उसके लिए क्या चाहिए सब, वो क्यों करेगा, वो कर्म ही क्यों करेगा कि उसमें देवताओं का विग्रह सब क्यों जरूरत हो। वो तो निर्गुण चिंतन करेगा, तो ये निर्गुण निराकार हमारा स्वरूप है उस प्रकार की, वो तो निर्गुण ध्यान करेगा। अच्छा टीका में अतः शब्दस्य अर्थाकांक्षायां मंत्रादि प्रमित विग्रहो अंगीकार्य इत्याह। शब्द का अर्थ चाहिए इसलिए मंत्रादि से प्रमित हुआ जो देवताओं का विग्रह वो अंगीकार्य, अर्थात इंद्र एक शब्द हुआ तो उसका एक अर्थ होना चाहिए और उसका अर्थ मंत्रादि से ज्ञात होता है, वो स्वीकार करना पड़ेगा। भाष्य में तत्र यादृशं मंत्रार्थवादयोर इंद्रादीनां स्वरूपम् अवगतम् न तत् तादृशं शब्द प्रमाणेकेन प्रत्याख्यातुम् युक्तम्। मंत्र अर्थवाद में यादृशं इंद्रादीनां स्वरूपम् अवगतम्, इंद्रादि का स्वरूप जैसा ज्ञात होता है, न तत् वो इंद्रादि का स्वरूप, तादृश शब्द प्रमाण के न प्रत्याख्यातुम युक्तम, उसी प्रकार की शब्द प्रमाण दिखा करके इंद्र का विग्रह आप निराकरण कर देंगे, नहीं होगा, क्योंकि शब्द स्वयं दिखाता है इंद्र का विग्रह है। आपको ऐसा वाक्य भी नहीं मिलेगा वेद में कि इंद्र का विग्रहवान है, आता है, अभिग्रहण करता है, और वाक्य भी मिलेगा कि इंद्र का कोई विग्रह नहीं है, इस प्रकार की विरुद्ध वाक्य नहीं मिलेगा। न तत् तादृशम शब्द प्रमाण के न प्रत्याख्यातुम युक्तम, ऐसा ये नहीं मिलेगा। अच्छा आज यहाँ तक रखेंगे। पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतं वंदे भगवन्तं पुनः पुनः।